sua yo-yo. Fallo kuzwa kungajani lona, ojani lona. Ungafuna kuzwa yo-yo, ukumambela kungajani lona, ojani lona. Ungafuna kuzwa yo-yo, funa kuzwa kungajani lona, ojani lona. Ungafuna kuzwa yo-yo, ukumambela. Thank you.